Naniniwala ka ba sa reincarnation? Paano pag sinabi ko sa'yo na meron kang pwedeng puntahan para malaman mo kung sino ka dati? Haya ang alalayan papunta sa lugar kung saan ikaw at ako ang tanginga ganap na bidan ng may akda. Hiya'y nawala ng mahagkahan at biglang natanong sa'king sarili kung ito na ba ang panahong pinapangarap lang noon. Ako'y nararahoy, ngunit kapatid, ba't ganun?